أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allah'ım senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Muhakkak ki ben nefsime zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ O dehşetli hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ Onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ اشْرَحْ لِي Allah'ım göğsüme genişlik ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي İşimi bana kolay kıl. وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُوا قَوْلِي Ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. آمِينَ يَا مُعِينَ بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينَ Alemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız, Mevlamız bu kıymetli geceyle alakalı, bu Miraç gecesiyle alakalı bazı ayetler kitabında anlatmış. Kıyamete kadar gelecek olan bütün müminler yahut inanmayanlar bu ayet-i kerimelere bakacaklar. Miraç nasıl olmuş? İsra nasıl olmuş? Bir insanı bir yerden alıp başka bir yere bir anda götürmenin gücü nasıl bir güç? İnsanlar bunu bilsinler diye Allah Teala boş bırakmamış. Sadece bir oldu bittiye getirmemiş. Bunu kıyamete kadar bozulmayacak olan kitabı Kur'an'a da yerleştirmiş. Ayet-i kerimelerin arasına koymuş. İsra suresinin hemen ilk ayetinde Mevlamız bunu anlatıyor. Girişi başka bir ayetle yapayım. İsra suresi 60. ayetinde Allah'ımız Miraç'ın bir sınav olduğunu, bir imtihan olduğunu bize anlatıyor. Mevlamız şöyle buyuruyor. Sana gösterdiğimiz Miraç temaşasını ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı sadece insanlara bir fitne için yapmışızdır. Biz onları tehdit ediyoruz, korkutuyoruz. Ama bu onların azgınlıklarını arttırmaktan başka bir şey sağlamıyor. Şimdi Mevlamız Miraç gecesinde Efendimiz Aleyhisselam'a bir temaşa gösterdiğinden bahsediyor. Temaşa, görülen şeyler demektir. Bazı meselelere açık gözle bakmak demektir temaşa etmek. Ama ayetin devamında diyor ki, biz bu sana gösterdiğimiz temaşayı insanlar için bir fitne yaptık. Fitneden ne demektir? Bu ayetteki fitne imtihan demektir. Başka bir ayetle teyit edeyim bunu. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer fitnedir. Allah'ımız Kur'an'daki başka bir ayette bize diyor ki, senin malın mı var, evladın mı var? Bu senin için bir fitnedir. Buradaki fitne de imtihan demektir. Allah seni çoklukla sınıyor. Evlat vermediği adama, çok mal vermediği adama sınav yapmıyor. Başka şeylerden sınav yapıyor. Ama verdiği adama bunlardan sınav yapıyor. Bunun manasını Mevlamız sizin için birer fitnedir diye buyurarak anlatıyor. Başka bir ayette teyit edeyim. Biz onlardan öncekilere de fitne yarattık. Onlardan öncekiler. Yani bir kavim var. Allah'ımızın hitap ettiği bir kavim var. Mevlamız o kavmin peygamberine diyor ki, Biz o kavimden öncekiler için de fitne yarattık. O kavmin üstünde şu anda bir fitne, bir imtihan var, bir sınav var. Öncekilerin de üstünde sınav vardı. Bütün peygamber gönderilmiş kavimler sınav edilmiştir. Biz son peygamberin geldiği Muhammed ümmeti de, bu kavim de sınav ediliyor ve sınav edilecek. Ama konumuzla alakalı olan mesele Miraç sınavıdır. Bu anormal bir sınavdır. Çok zor bir sınavdır. Çoklarının ayakları bu sınavda kaymıştır. İmanını kaybetmiştir. Çünkü Miraç demek aklın durduğu yer demektir. Matematiğin kilitlendiği yer demektir. Fizik alemin tamamen yok edildiği, metafizik aleme geçildiği, aklın kilitlendiği yer. Allah Teala Hazretleri bir adamı, Muhammed Aleyhisselam'ı zamanın ve mekanın olmadığı bir anda, biz dünya hayatımızda ne iş yaparsak zamanla muhatabız. Hep zamanla yarışmak zorundayız. Sabahleyin 7.30'da kalkıyorsun, işe gitmek için 45 dakika vaktin var. 8.15'te orada olmak zorundasın, zamanla yarışıyorsun. Allah'tan dua etsek de zamanı durdurmasını istesek hocam, bir iki saat daha yatsak olur mu? Allah'ın adetine terstir. Rabbimiz bunu İslam tarihinde bir tek kişiye nasip etmiştir. Yuşa Aleyhisselam'a. Bir kafir kavmi askerleriyle beraber kuşatıyor. Güneş doğduğu zaman savaşmanın haram olduğu bir aya girilecek. Allah'ın peygamberi Yuşa Nebi Allah'ımıza dua ediyor ki, ya Rabbi güneşi doğurma, bir süre orada tut, ben burayı istila ettim. Haram aya girdiği zaman sana isyan etmekten korkarım. Savaşamam, burayı bir daha alamayız diye duada bulunuyor. Allah Teala da peygamberinin duasını geri çevirmiyor ve güneşi olduğu yerde sabit tutuyor. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifinde sabittir. Peki bizim için böyle bir şey geçerli midir? Yani zamanı durdursun Allah bizim için, mekanı değiştirsin, bir anda bir yerden bir yere götürsün. Bu metafizik bir şeydir, anormal bir şeydir. Fizik kurallarına aykırı. Allah-u Teala bazı peygamberlere mucizeler vermiş, bazı velilere de kerametler vermiştir. Tayyi mekan kerameti. Bir anda bir yerde görülüyor, bir anda başka bir yerde görülüyor. Metafizik alemde bazı kullarına vermiş olduğu harikulade hallerden. Eğer o kişi bir peygamber değilse ona ne deniyor? Keramet sahibi. O kişi bir veli de değilse ona ne deniyor? Firaset sahibi bir adam, firaset mümin bir adam bu. Çünkü anormal haller kendisinden sadır oluyor. Şimdi burada çok anormal bir durum var. Biz Muhammed ümmetine büyük bir imtihan var. Nedir o imtihan? Bir kul, bizim gibi yiyip içen bir kul, uyuyan, kalkan, evlenen ve çocuk sahibi olan bir kul. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam. Bir sabah kalktı ve şöyle dedi. Gece Rabbim beni Burak denilen bir hayvana bindirdi ve Kabe'yi Muazzama'nın oradan aldı ve Mescid-i Aksa'ya götürdü. Orada birçok işlerle bulundum, peygamberlere namaz kıldırdım. Oradan beni semaya yükseltti. Sonra geri geldim, oradan tekrar yatağıma geri döndüm. Efendimiz Aleyhisselam kimin evine gitti o gece? Miracın olduğu an, Efendimiz Aleyhisselam'ın çok hüzünlü olduğu bir an. O yıla ne deniyor? Hüzün yılı. Hüzün yılı. Üzüntü yılı. Niye? Sultanım Aleyhisselam iki kişiyi kaybetti. İki tane çok sevdiği insanı kaybetti. Bir, Hatice anamız. Aynı yıl içinde. İki, iman etmemiş olmasına rağmen kendisinin en büyük destekçisi. Ebu Talip. Amcası. Destekçisini de kaybettikten sonra müşriklerin kendi üzerine olan baskısı gittikçe artıyor. Çünkü Ebu Talip nüfuzlu bir adam, kuvvetli bir adam. Öldükten sonra zırh kalkıyor. Artık müşrikler adına Muhammed denilebilecek bir adam. Aşağılanabilecek bir adam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselam adına o yıl hüzün yılı. Bir de bunun üstüne gidiyor Taif'e. Taif'te bir ay tebliğde bulunuyor. Kendisine hiç kimse iman etmiyor. Ve taşlanıyor. Bir ayın sonunda her tarafı karnavan içinde evine dönüyor. Sonra amca kızı Ümmü Hani'nin evine gidiyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, benim sana ikram edecek bir şeyim yok. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, ben senden bir ikram istemiyorum. Bana ibadet yapacak bir yer göster. Orada Rabbimle baş başa kalayım. Amca kızının evi Kabe'ye yakın. Efendimiz Aleyhisselam orada ibadete başlıyor. Sonra uyuyor. Uykuya dalıyor. Sonrasını kendisi hadis-i şeriflerinde anlatıyor. Bu hadis-i şeriflere ne denir? İslam akaidinde mütevatir hadisler. Efendimiz Aleyhisselam'ın Mescid-i Aksa'ya gidişini ayetler anlatır. İsra suresinin başındaki ayet. Subhanellezî esrâ bi'abdihî leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezî bârakna havlehu linuriyehu min âyâtina. İnnehu huvessemî'ul basîr. Ayet Efendimiz Aleyhisselam'ın bir anda Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gittiğini anlatıyor. Bunda şüphe var mı? Kesinlikle yok. Çünkü Allah söylüyor. Herhangi bir Müslüman, Allah'a ve Resulüne iman ettiğini söyleyen bir adam çıksa ve şöyle dese, ben Kur'an'daki her şeye iman ediyorum ama bir adamın uçağın olmadığı bir anda, hızlı trenin olmadığı bir anda, bir zamanda, bir anda Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gittiğine inanmıyorum dese, neyi inkar etmiş olur? Allah'ın ayetini inkar etmiş olur. Çünkü Mevlam diyor ki, götürdüm. Mescid-i Haram'dan yani Kabe'den bir gece çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya kulu Muhammed'i ayetlerinden bir kısmını göstermek için لِنُّرِيَّهُ مِنْ اَيَاتِنَا ayetlerimizden bir kısmını göstermek için çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir? Allah bu ayette götürdüğünü söylüyor mu, söylemiyor mu? Söylüyor. Şu halde elfaz-ı küfürden bir tanesi nedir? Efendimiz Aleyhisselam'ın bir anda buradan Mescid-i Aksa'ya gitme olayını inkar etme. Şu anda bizim ülkemizde ve dünyada Müslüman ülkelerde reformist kafalı, mezhepsiz olan insanlar var. Bunlar ne diyor? O zamanki şartlarda bu anormal bir durum. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kur'an'dan başka hiçbir mucizesi yoktur. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidiş de bir mucize değildir diyorlar. Ve Allah'ın açık ayetini inkar ediyorlar. Kur'an'daki bir ayeti inkar edenin hükmü nedir? Elfaz-ı küfürdür, kafir olursun. Bak daha Miraç'a geçmedik. Daha İsra'dayız, gece yürüyüşü. Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor ki, yattığım evin tavanı açıldı ve Cebrail geldi. Onu asli suretinde gördüm. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Cebrail'i bir kere daha asli suretinde görmüştü. Ne zaman? Peygamberlik kendisine verildiği gece. O gün görmüştü. Bu ikinci görüşüdür. Bu iki görüşten başka Hazreti Cebrail'i asli suretinde görmedi. Hep insan suretinde gördü. Kendi deyimidir. En çok Dıhye-i Kelbi suretinde bana görünüyor. Sahabeden bir tanesinin kılına giriyor. Meleklerin insan kılına girme özelliği vardı. Tıpkı cinler gibi. Asli suretinde Hazreti Cebrail'i gördü. Cebrail Aleyhisselam ne yaptı ona? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın göğsünü yardı ve göğsünün içinden kalbini çıkarttı. Efendimiz Aleyhisselam iki tane açık kalp ameliyatı geçirdi. Birincisi çocukluğunda, ikincisi Miraç gecesinde. Neden? Çünkü anormal bir yere gidecek. Kimsenin gidemediği bir yere gidecek. Aklın, gözlerin dayanamayacağı, kalbin dayanamayacağı bir yere gidecek. Kimsenin alamadığı tecelliler alacak. Buna hazırlanması gerekiyor. Allah Teala bundan dolayı Cebrail Aleyhisselam'ı yolladı. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Cebrail kalbimi çıkarttı ve onu zemzemle yıkadı. Kalbim imanla doldu. Sonra tekrar kalbimi içeriye koydu ve göğsümü kapattı. Sahabe-i kiram ne anlatıyor Peygamberimiz Aleyhisselam hakkında? Onun göğsünün tam ortasında bir çizik vardı. Bir çizgi. Yukarıdan aşağı bir çizgi vardı. Açık kalp ameliyatı geçiren akrabanız olduğu zaman onda bir çizgi görürsünüz. Tam bu ortadan kesmişlerdir. Sonra onu açarlar ve kalp ameliyatı yaparlar. Bacağından damarı alırlar, kalpteki damarla değiştirirler. O tıkanık damarla değiştirirler. Buna açık kalp ameliyatı denir. Efendimiz Aleyhisselam'a bıçaksız bu ameliyat iki defa yapılmıştır. Gideceği yere hazırlanması için. Cebrail Aleyhisselam dedi ki, Allah Teala senin çok hüzünlü olduğunu biliyor. Seni tatmin etmek istiyor. Seni huzuruna çağırıyor. Bu gece sen çok müjdelisin. Ey Allah'ın Resulü. Musa Aleyhisselam da Rabbimizle görüşmek istedi. Musa Aleyhisselam aracısız, meleksiz Allah Teala Hazretleri ile iki defa görüştü. İki defa konuşma yaptı. Bir, yanan bir ağaçtan Rabbimizin ona seslendiği gün, yani peygamberliğin verildiği gün. İki, dağa, Tur-i Sina'ya çağırdığı gün. Kendisine iman etmiş, 70 tane Yahudi ile beraber Tur-i Sina'ya çıktığı gün. İki defa Musa Aleyhisselam'la konuştu, tekellüm etti. Bundan dolayı Musa Aleyhisselam'a Kerimullah denir. Allah ile konuşan kişi. Diğer bütün peygamberler Allah Teala ile melekler vasıtasıyla konuşmuştur. Bizim peygamberimizin özelliği ne? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hem konuştu hem görüştü. Görüşebilen tek peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Hazreti Cabir radıyallahu anh soruyor sahih hadiste. Ey Allah'ın Resulü, Miraç gecesinde Rabbini gördün mü? Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Rabbimi gördüm. Nasıl gördün ey Allah'ın Resulü? Rabbimi bir nur olarak gördüm. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ımızı gördüğünün bir delilidir bu hadis-i şerif. Peki görmekle mi kaldı bu? Hayır. Ehl-i Sünnet alimleri diyor ki 70 bin kelam yaptı Miraç gecesinde Allah Teala Hazretleri ile. 70 bin kelam yaptı Allah Resulü Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselam bu ameliyatı da geçirdikten sonra, kalbi o görüşmeye hazırlandıktan sonra Allah Teala ona bir hayvan, bir binek verdi. Allah nasip ederse cennete gidersek, Peygamberimiz Aleyhisselam'a verdiği bu bineğin aynısından hepimize de verecek. Bu bineğin ismi Burak'tır. Özelliği nedir? Özelliği, hayvan gözünün görebildiği yere adımını atabiliyor. Şimdi Allah Teala Hazretleri müminlere cennette çok büyük mekanlar verecektir. Dünyanın çok daha büyük mekanları. Bir saltanat ortamı verecektir. Rabbim bize nasip etsin. Allah bizi amellerimizle yargılamasın kardeşler. Allah bizi amellerimizle yargılarsa biz ziyanda çıkarız. Biz zararlı çıkarız. Allah bizi merhametiyle yargılasın. Amin. Şimdi o hayvan öyle bir hayvan ki gözünün değdiği yer, mesela biz insanoğlunun gözümüzün değdiği yer ne kadar? 800 metre mi? 1,5 kilometre mi? Adımımızı 1,5 kilometreye attığımızı düşünelim. Burak böyle bir hayvandır. Geniş bir cennet mahali verdiği için Allah Teala kullarına, bu cennet mahalinde gezebilmesi için güçlü, kuvvetli, seri bir hayvan, seri bir araç vermesi gerekiyor. Cennette kulların bir özelliği de uçmak olacak. Burada uçamayan kullar orada da uçacaklar. Hadislerle sabittir. Ancak mesafeler çok büyük olduğu için Allah Teala Hazretleri Burak denilen hayvanı cennetlik Müslümanlara da bahşedecektir. O hayvanı Allah'ımız daha dünyadayken Efendimiz Aleyhisselam'a verdi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam çok hızlı bir zaman içinde, anın zamanın durduğu bir an içinde nereye gitti? Mescid-i Aksa'ya. Mescid-i Aksa'da, şimdiki o Kudüs'te, Yahudilerin işgal ettiği yerde Efendimiz Aleyhisselam 124 bin peygambere imamlık yaptı. Hepsinin ruhaniyetini orada hazır gördüm buyuruyor. Onların hepsine imamlık yaptı. Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam geldi ve Efendimiz Aleyhisselam'ı kanatlarına aldı. Ve dünya semasına çıkarttı. Birinci kat sema. Şimdi Cebrail Aleyhisselam kanatlarını aldı fakat Efendimiz Aleyhisselam bir merdiven gördü. Miracın kelime manası nedir? Merdiven demektir. Merdiven. Hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam bu miracı nasıl anlatıyor? Dünyada hiçbir insan yoktur ki ölmeden önce miracı görmemiş olsun. Hepimiz son nefesimize geldiğinde bir merdiven göreceğiz. Bu merdivenin sonunda iki tane kapı. Ya yeşil kapı ya kırmızı kapı. Ya cennet yolu ya cehennem yolu. Hadisle sabittir. Bu perdenin kalktığı andır. Perde kalktığı anda tövbe geçersizdir. Tıpkı güneşin batıdan doğması gibi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kul son nefesine geldiği anda, perde kalktığı anda bu merdiveni görecektir. Hadis devam ediyor. Ölen insanların gözlerine baktığınız zaman bir yere bakarlar. Kitlenirler böyle yukarıya bakarlar. Nereye bakıyor bu adam? Gideceği yere bakıyor. Merdiveni gördü. Merdivenin ucunda gideceği yere bakıyor. Ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru. Efendimiz Aleyhisselam o merdiveni gördü. Görmekle kalmadı, merdiveni Cebrail'le beraber çıktı. Merdivenlerin sonucunda Cebrail Aleyhisselam, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı kanatlarına aldı ve birinci kat semaya çıkarttı. Bunlar Allah bir meseleye boşuna Kur'an'da imtihan demez, fitne demez. Bunlar çok anormal meseleler. Aklın ve fiziğin kabul etmeyeceği meseleler. Bir anda ışınlanma olayını düşünün. Dünyada böyle bir şey, böyle bir alet ortaya konulmuş olsun. İnsanı bir yerden alıyor ve başka bir yere ışınlıyor. Şu anda böyle bir teknik yoktur. Allahu alem, belki Allah Teala Hazretleri ileride insanoğluna böyle bir ilmi verir. Çok çalışana öğreteceğini beyan ediyor Kur'an'da. Kim ne için çok çalışırsa biz onu o işte başarılı kılarız. Ayetiyle sabittir. Adam elektriği bulmak için çok çalıştı. Allah onu o işte başarılı kıldı. Elektriği icat eden adam oldu. Adam uçmak için çok çalıştı. Uçmayı çok istedi. Bundan 200 sene önceye kadar kimse uçamıyordu. Uçak diye bir şey yoktu bu dünyada. Ama iki tane kardeş dedi ki ya biz uçmayı çok seviyoruz. Kuşları hep devamlı izliyoruz. Bu kuşlardaki kanat çırpma mekanizmasını bir alete yapsak, yüksekçe bir yerden bir pervane de yapsak, acaba böyle yumuşak bir iniş alanı da yapsak ölüm riskimizi azaltmak adına, uçurabilir miyiz? Bir uçak yapabilir miyiz? Kuşlar gibi. Dediler, düşündüler, taşındılar, hesap ettiler. Matematik, fizik, kimya. İlk uçağı yaptılar. İki tane kardeş. Uçak diye bir şey yoktu 200 sene önceye kadar. Ama artık insanlar uçabiliyor. Yüzlerce insan buradan Kabe'ye 2,5 saatte gidebiliyor. Buradan Kabe'ye bir atla, bir kanıyla gitmeye çalışsanız kaç ayda gidersiniz? Ama insan çalıştı, uğraştı, didindi ve Allah insana bunun ilmini öğretti. Demek ki olabiliyor. Bundan 200 sene önceye kadar uzay mekiği diye bir şey yoktu. Uzaya çıkmış, aya çıkmış bir tane adam yok. Ama bak bugün Mars'a robot yolladılar. Daha henüz insan yollamaya güçleri yetmiyor, korkuyorlar. Ölüm riski yüksek diye. Mars'a robot yolladılar. Robot çekimlerini yaptı, kayıtlarını yaptı, geri döndü. Ay'a devamlı insan gidiyor artık. Artık zenginler şunu konuşuyor. Ne zaman ayda bir yer yapacaklar da biz de orada 15 günlük tatile çıkacağız. Teknik çok ilerledi. İnsanoğlu ise insan gibi aciz bir varlığın yapmış olduğu bu gelişimleri kabul ediyor. Aklı bunları alıyor. Uçamayan insanın uçak yapıp uçabileceğini düşünebiliyor. Ay'a çıkamayan insanın Ay'a çıktığını, bir uzay mekiğiyle Ay'a çıktığını hesap edebiliyor. Buna inanıyor. Ama aynı insan, bütün gücün sahibi olan, yegane ve eşsiz kudretin sahibi olan Allah Teala'nın bir kulunu bir anda buradan alıp, Kabe'den alıp Mescid-i Aksa'ya götürebileceğine inanmıyor. Ve imtihanı kaybediyor. İşte bu reformist, mezhepsiz sapık hocalar, bir kısmı ilahiyattan Miraç olayını bırakın, İsra olayını inkar ediyorlar. İsra gece yürüyüşü demektir. Mescid-i Aksa'ya gittiği gece. Bırak miracı, yani tevatür hadiste sabit olan meseleyi. Bırak peygamberimize imanı, Allah'a iman etmiyorlar. Ve o gidişi, Rabbimizin o kudret göstergesini inkar ediyorlar. Ve küfürle karşı karşıya kalıyorlar. Allah bunlara hidayet nasip etsin. Amin. Dolayısıyla efendiler, bu sınavda iman lazım, iman. Kitap diyor mu? Kur'an. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir anda bir yerden başka bir yere gittiğini söylüyor mu, söylemiyor mu? Söylüyor. Bitti. Matematik hesabını yapmama gerek yok. İnsanlar benim aklımda ne söyleyecek, ne diyecek? Hesap yapmama gerek yok. Ebu Bekir Sıddık gibi iman etmem lazım ve imtihanı kazanmam lazım. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın amca kızı Peygamberimiz Aleyhisselam Miraç'tan dönünce diyor ki Allah bana böyle böyle nimetler verdi. Amca kızı Ümmü Hani diyor ki ey Allah'ın Resulü sakın bunları kimseye anlatma. Sakın anlatma. Millet sana ne der? Zaten insanların çoğu sana iman etmiyor. Seni aşağılarlar. Senin deli olduğunu iddia ederler. Sakın bunları kimseye anlatma. Ey Ümmü Hani, Allah bana bu nimetleri verdi ve açıklamak zorunda olduğumu söyledi. Ve anlattı. Müşriklere Efendimiz Aleyhisselam sadece İsra'yı anlattı. Gece yolculuğunu anlattı. Miracı anlatmadı. Miracı müminlere anlattı. Müşrikler ne dediler? Tamam. Şimdi Muhammed tuzağımıza düştü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu iddia eden bir adam, bir anda bir yerden başka bir yere gittiğini söyleyen bir adam kafayı yemiş demektir. Artık kimse ona inanmaz. İlk kime gittiler? Davanın en büyük sadakat ehline, Ebu Bekir Sıddık'a. Senin dostun böyle böyle söylüyor. İmanlı Müslüman kafasına dikkat edin şimdi. Reformist tapık hoca kafası değil, ilahiyat kafası değil. Müslüman kafası, mümin kafası. Kim söyledi bunu? Bir anda Harem-i Şerif'ten Mescid-i Aksa'ya gittiğini kim söyledi? Senin dostun Muhammed Aleyhisselam söyledi. O zaman doğrudur. Bu mümin kafasıdır. Neden doğru? Ey müşrikler, Muhammed Aleyhisselam peygamber olmadan önce hiç yalan söyledi mi? Hiç söylemedi. Şahit olan bir tane adam yoktur. Şimdi niye yalan söylesin? Müşrikler de biliyor doğru olduğunu. Ancak bazı olaylar vardır ki kafirin küfrünü arttırır. Bazı olay vardır müminin imanını arttırır, kafirin de küfrünü arttırır. Neye benzer bu? Güneş ışığı iki tane aynı sebzeye vuruyor, aynı meyveye vuruyor. Bak şimdi, aynı güneş kavuna da vuruyor, bibere de vuruyor. Kavun tatlılaşıyor, biber acılaşıyor. Ama güneş ışığı aynı, ayrı ayrı gitmiyor ki. Biber, bu misaldeki biber müşriklerdir, inanmayanlardır, reformist sapıklardır. Bu misaldeki kavun müminlerdir. İçi aynı, dışı aynı. İçi aynı, dışı aynı. Bu mümindir. Mümin Ebu Bekir Sıddık gibi davranır. Ve der ki benim peygamberim söylediyse iş bitmiştir. Bu böyle bir imtihandır. Hazreti Musa Aleyhisselam Rabbimize diyor ki insanların bakışından, konuşmasından, kendini yermesinden tiksinirler. Bundan hoşlanmazlar. Hiçbir insan kendi hakkında kötü konuşulmasından hoşlanmaz. Musa Aleyhisselam Mevlamıza diyor ki ya Rabbi ben insanların benim hakkımda kötü konuşmasını sevmiyorum. Bunu engelle. Kendi kavmi bile Musa Aleyhisselam'a çok sıkıntı çektirmiştir. Çok aşağılamışlardır. Hakkında çok kötü konuşmuşlardır. Rabbimiz ne buyuruyor Musa Nebi'ye? Ya Musa, insanlar benim hakkımda neler neler söylüyor. Benim hakkımda ne kadar kötü konuşuyorlar. Kendim hakkında yasaklamadığım bir şeyi senin hakkında yasaklamamı mı istiyorsun? Bakın bugünkü dünyaya. Allah diye bir şey yok diyen insan yok mu Türkiye Cumhuriyeti içinde? Bizim ülkemizde yaşıyor adam. Üniversiteye beraber gidiyorsun. Ben bir Allah'ın olduğuna inanmıyorum. Bu adam Allah hakkında diyor ki hem yaratan o, hem bu inkar eden adamın gözlerini Allah vermiş, hem o kurduğu küfür cümlesinin kurduğu dili Allah yaratmış, hem o kelimeleri üst üste yan yana koyarken kurduğu cümleyi kurduğu aklıyla o aklı Allah ona vermiş, hem de inkar ediyor. Allah hakkında diyor ki öyle bir şey yok. Benim hakkında kullarım bu kadar konuşmasına müsaade ediyorum, engellemiyorum da. Seni mi engelleyeceğim ya Musa diyor. Ümmü Hani de Efendimiz hakkında kötü konuşulmasını engellemek istiyor. Ve diyor ki bu gerçeği gizle. Ben kesinlikle inanıyorum. Ama bu gerçeği müşriklerden gizle. Senin üstüne çok büyük baskı yaparlar. Mümin öyle bir adamdır ki etrafındaki insanlar kendisi hakkında ne söylüyor, ne yapıyor umursamaz. Biri diyor ki uçtu kaçtı, biri diyor ki şeyh oldu, biri diyor ki cahil oldu, biri diyor ki menfaat için yapıyor. Mümin bunlara bakmaz. Mümin şuna bakar. Benim bu yaptığım işten Allah razı mı, değil mi? Benim bu yaptığım iş kitaba ve sünnete uyuyor mu, uymuyor mu? Uyuyorsa insanların nazarı boştur. İnsanların bakış açısı boştur. İnsan bugün över, yarın söver. Menfaatine ufacıkın ters gelen bir şey de seni yerin dibine sokar. İnsan böyledir, böyle zayıftır. Çünkü kanaatlerini menfaate dayalı olarak verir. Ama mümin kanaatlerini Kur'an'a ve sünnete dayalı olarak verir. Bundan dolayı hata yapma lüksü çok düşüktür. Hatası olursa bu uymadığından dolayıdır. Kur'an'a ve sünnete uyan müminin hatası olmaz. Olayın özeti budur kardeşler. Bu sınavdır, bu imtihandır. Allah alnımızın akıyla vermeyi bize nasip etsin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir mucizesi daha vardı. Yine o da Kur'an'da anlatılır. Neydi o? Ayı ikiye bölme mucizesi. İktarabetis sa'atu ve enşakkal kamer. Hani müşrikler geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a ne diyor? Ya Muhammed sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Bütün peygamberlerin mucizeleri vardır. Bize bir mucize göster, biz sana iman edeceğiz. Bak şimdi, bazı mucizeleri vardır. Kafirin küfrünü arttırır. Müminin imanını arttırır. Örnek. Müşriklere diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam, nasıl bir mucize istiyorsunuz? Ayın dolunay halini görüyorsun. Bu ayı ortadan ikiye bölebilirsen biz de sana iman edeceğimize söz veriyoruz. Müşrikler bunu söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam aya işaret ediyor ve Allah ayı ikiye bölüyor. Bu Allah'ın kudretinin bir göstergesi. Ama işaret eden bir insan olduğu için bu peygamberin mucizesi olarak kayıtlara geçiyor. Bu bir mucizedir. Müşrikler ne diyorlar? Hayatımızda senin kadar büyük bir sihirbaz görmedik. Hayatımızda böyle bir sihir görmedik. Ve ahmak adam, sihir bulunduğun ortam için geçerlidir. Sihir demek göz yanılgısı demektir. Burada bulunduğun ortamdan çok daha öteye olan bir mesele mevcut. Aya işaret ediyor ve ay ikiye bölünüyor. Sen bundan hiçbir şey anlamıyor musun? Müminlerin imanı arttı bu olaydan dolayı. Münkirlerin küfrü arttı. Küfrü arttı. Hendek savaşı vardır İslam tarihinde. Hani o Çağrı filmindeki üçüncü savaştır, Hendek savaşı. Müslümanlar ne yapıyor? Medine'nin etrafına bir hendek kazıyorlar ki müşrikler atlarla falan giremesinler içeriye. Sağlam bir savunma yapalım ve onları yenelim. Elhamdülillah bizim galibiyetimiz de sonuçlandı. Hendek savaşında sahabi-i kiram çukurları kazarken bazı büyük kayalara rast geliyordu. Kayaları kıramıyorlar. Kime müracaat ediyorlar? Efendimiz Aleyhisselam'a. Efendimiz Aleyhisselam kılıcını çıkartıyor. Kılıçla kayaya vurulur mu? Bu normal bir şey midir? Allah'ın peygamberi kılıcını çıkartıyor ve kayaya vuruyor. Kayalar parçalanıyor. Hiçbir sahabi, peygamberimizden çok daha kuvvetli olan sahabiler, örnek Ömer, Ali, Allah o ikisinden razı olsun. Fiziki güç olarak Efendimiz Aleyhisselam'dan daha kuvvetlidirler. Daha mücahit, daha savaşçıdırlar. Peygamberimiz çok latif bir insandı. Ama onlar kıramıyor. Çünkü Allah peygamberlere hem sesin en güzelini vermiştir, hem yüzün en güzelini vermiştir, hem de fiziki kuvvetin en üstünü vermiştir. Onlar bir beldenin, bir kavmin en kuvvetlisi, en güzeli ve en üstünüdürler. Kime müracaat ediyorlar taşların, kayaların kırılması için? Efendimiz Aleyhisselam'a. Bir mesele oluyor. Allah aşkına iyi dinleyin. Efendimiz Aleyhisselam kılıcı bir kayaya vuruyor, kaya parçalanıyor. Ve Allah Teala Hazretleri gelecekten bir sahneyi Peygamberimiz Aleyhisselam'a gösteriyor. Nedir o? Şu anda Rabbim bana Kisra saraylarının Müslümanların eline geçeceğini gösterdi. Şu anda Rabbim bana Konstantiniyye'nin Müslümanların eline geçeceğini gösterdi. Zafer bizimdir. İstanbul bir gün elbet fethedilecektir hadisi nerede söylendi? Hendek Savaşı'nda söylendi. Şu anda Rabbim bana onu gösterdi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın etrafında iki grup insan vardı. Birinci grup gerçek müminler. Ne duyarsa onun ağzından kayıtsız, şartsız, şüphesiz iman edenler. İkinci grup şüpheciler. Şüpheciler. Peygamberimiz Aleyhisselam bunu söyleyince müminler dediler ki Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah bizim yolumuzu açmıştır, bize büyük bir zafer nasip edecek. Çünkü iki tane süper güç Müslüm olacak. Biri İranlılar, biri Romalılar. İkisini de aldık mı? Rabbime hamdolsun. Aldık. Biri Hazreti Ömer döneminde İran İslam oldu. Biri Osmanlı döneminde, Fatih döneminde Konstantiniyye Müslüm oldu. Oldu mu? Oldu. Ama Allahu Ekber diyenlerin başında kim geliyor? Hazreti Ömer geliyor. Allah bize büyük bir müjde verdi efendiler diyor. Sahabi arkadaşlarına, sahabi kardeşlerine müjdeliyor. Ama orada ikinci grup Müslümanlar ne diyor ki? İran neresi? Kisra sarayları neresi? Arabistan neresi? Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil diyorlar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ı terk ediyorlar. Güneş ışığı, Muhammed Aleyhisselam güneşin ışığı demektir. Kavun Müslüman demektir. Acı biber münkir demektir, müşrik demektir. Bu misalin yerli yerine konulması böyledir. Bak birisinin imanını arttırıyor, birisinin küfrünü arttırıyor. Kim haklı çıktı? Allah'ın ilminin önüne kim geçebilir? Allah dedi ki bunu böyle size nasip edeceğim ve nasip etti. Hadise budur. Bu müminler inandılar, kayıtsız şartsız teslim oldular ve imtihanı kazandılar. Nerede kaldık? Birinci kat sema. Miraç'tan yani merdivenlerden çıktıktan sonra Allah Teala Hazretleri Cebrail Aleyhisselam peygamberimizin yanındayken bir hayvan daha verdi Efendimiz Aleyhisselam'a. Şimdi Burak'ın vazifesi bitti. O dünyadaydı. Diğer hayvan nedir? Refreftir. Efendimiz Aleyhisselam'ı semaya yükselten hayvandır. Refref. İlk olarak nereye gitti? Birinci kat semaya. Allah Teala kainatta 7 kat sema yaratmıştır. Ve 7 kat yer yaratmıştır. 7 katın semasının 1. katı dünya katı bittikten sonra, dünya seması bittikten sonra 1. kat sema başlar. Dünya seması ne zaman biter? Alimlerimiz şöyle diyor, yıldızların sonucunda biter. Güneşin ve bütün yıldızların sonucunda dünya seması bitmiş demektir. Ondan sonra 1. kat sema gelir. Daha ulaşabildiğimiz yer ancak bizim Mars. Güneşe falan gelmedik daha. Gözle görülebilen bütün yıldızlar bittiği anda bu 1. kat sema demektir. Yani dünya seması demektir. Ondan sonra 1. kat sema. Efendimiz Aleyhisselam 1. kat semaya geliyor ve orada bir peygamberle görüşüyor. Kim o? Adem Aleyhisselam. Babamız, ceddimiz. Adem Aleyhisselam dedim, hafızama bir olay geldi Sultan Fatih'ten, başka bir ceddimizden nakletmeden geçemeyeceğim. Dervişin bir tanesi Fatih Sultan'a geliyor. Diyor ki, ey Sultan, senin malının yarısını bana vermen lazım. Biz kardeşiz. Böyle kuru sofiler, kuru dervişler çoktur etrafta. Derviş dünya malı ister mi? İstemez ama bu dünya malı istiyor. Demek ki bu çakma derviş. Fatih Sultan Mehmet Han'a gidiyor, diyor ki malının yarısını bana vakfetmen lazım, bana vermen lazım. Çünkü biz kardeşiz. Sen dervişsen Fatih Sultan Mehmet de derviş. Zikir ehli, rabıta ehli. Kafası çalışıyor. Diyor ki derviş kardeş, biz nereden kardeş oluyoruz ya? Ben seni tanımıyorum. Derviş diyor ki ikimizin de babası Adem'dir. İkimiz de aynı babadan geliyoruz diyor. Biz oradan kardeşiz diyor. Malının yarısını bana vermen lazım. Sultan Fatih diyor ki çıkartın diyor bu dervişe bir tane altın verin diyor. Cebine koysun. Sultanım diyor senin kadar yüce bir insana, yüce bir kardeşe, böyle zengin bir insana bir altın yakışır mı diyor. Benim payıma bu mu düşüyor? Ortaklığımızdan, kardeşliğimizden diyor. Fatih Sultan Mehmet ne cevap veriyor? Kardeşim diyor bak sen sus, sesini çıkartma. Diğer kardeşlerimiz duymasın. Yoksa sana bu pay bile düşmez. Bu bizim babamız Adem'dir. Bütün insanlığın ilk babası Adem Nebi'dir. Sonra ikinci baba Nuh Aleyhisselam'dır. Adem Aleyhisselam'la görüşüyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir insan gördüm diyor hadis-i şeriflerde. Bu insan sağ tarafına bakıyor, sağ tarafında bembeyaz ruhlar görüyor ve seviniyor. Sol tarafına bakıyor, sol tarafında kapkara ruhlar geliyor ve ağlamaya başlıyor. Sağa bakınca gülüyor, sola bakınca ağlıyor. Cebrail'e sordum, ey Cebrail bu nedir, bu kimdir? Cebrail Aleyhisselam diyor ki bu senin ceddin Adem'dir. Sağındaki ruhlar imanla ölmüş, ibadetle yaşamış ruhlardır. Temiz kalmış ruhlardır. Solundaki ruhlarsa kirli ruhlardır. İbadet yok, namaz yok, sohbet yok, zikir yok. Hep nefsi için yaşamış ruhlardır. Allah Teala Hazretleri biz kulları yarattığı zaman ruhumuz bembeyaz yaratılır. Tertemiz. Biz bir yere elbise almaya, gömlek almaya gittiğimiz zaman elbise bize kirli olarak verilmez. Tertemiz verilir. Biz yaşam tarzımızla beraber, bakımımızla beraber, temizliğimizle yahut pasaklılığımızla beraber bu elbiseyi ya kirli tutarız ya da temiz tutarız. Ruhun konumu da aynen bunun gibidir. Eğer bu ruhu ibadetlerle, amelle, ilimle, ihlasla, samimiyetle, Allah'a ve Resulüne bağlılıkla temiz tutabilirsek ahirete temiz olarak gideriz. Yani Adem Aleyhisselam'ın sağındakilerden oluruz. Sağcılar ölür Kur'an'da. Eğer bu ruhu ibadetle temizleyemezsek solculardan oluruz. Solcular yerilir Kur'an'da. Yerilir. Solcuların yeri cehennemdir. Neden? Çünkü ruhlarını Allah'ın verdiği gibi temiz tutmadılar. Pislettiler. Namaz yok. Zikir yok. Oruç yok. Zekat yok. Hac yok. Keyfine göre bir yaşam var. Bu adamın ruhu temiz kalamaz ki. Ben hem yıkanmam hem temiz kalırım diyen adamın sözü ne kadar makulse, ben hem namaz kılmam hem de ruhum temizdir, hem de kalbim temizdir diyen adamın sözü bu kadar makuldür. Bu kadar akıllıcadır. Ben yemek yemem ama her zaman tokumdur. Mantıklı bir cümle mi bu? Akıllı bir adam böyle bir cümle kurar mı? Yemek yemiyorsun, açsın. Açsın. Bu açlık hissiyatını hissetmek zorundasın. Çünkü yemiyorsun. Ben namaz kılmıyorum ama ruhum tatmin halidir, temizdir. Kalbim temizdir diyen adam da bu kadar ahmaktır. Az önceki cümleyi kuran adam kadar ahmaktır. Adem Aleyhisselam'ın sağındakilerden olmaya çalışacağız kardeşler. Sağındakilerden. Allah Teala bize nasip etsin. Amin. Birinci kat semada Adem Aleyhisselam'a selam verdi, olayı gördü, ümmetine dua etti sağcılardan olması için. Sonra nereye çıktı? İkinci kat semaya. Sultanım Aleyhisselam ikinci kat semada iki tane adam gördü. Bir tanesi İsa Aleyhisselam, bir tanesi Yahya Aleyhisselam. Bu iki peygamber teyze çocuğudur. Aralarında 6 ay fark vardır. Yahya Aleyhisselam İsa Nebi'den 6 ay büyüktür. Ancak İsa Aleyhisselam bir Resul olduğu için İncil İsa Nebi'ye verildiği anda Yahya Aleyhisselam kendi şeriatını bırakmış, İsa Aleyhisselam'a tabi olmuştur. Efendimiz Aleyhisselam bu iki insana da selam vermiştir. Onların yüzünü çok güzel gördüm demiştir hadis-i şeriflerinde. Sonra nereye çıktı? Üçüncü kat semaya çıktı. Bu her kat sema 500 yıllık mesafedir. 500 yıllık mesafe. Ama Allah Teala için bu çok basit bir şey. Bir anda çıkartır, bir anda indirir. Aziz ve Kerim Allah Celle Celaluhu. Üçüncü kat semada Efendimiz Aleyhisselam kimle görüştü? İnsanların en güzeliyle. Yusuf Aleyhisselam'la görüştü. Hadis-i şerifte onu öyle bir gördüm ki diyor, dünyadaki bütün güzellikler, güzelliğinin yarısını Yusuf Aleyhisselam'dan almış. Bu kadar güzel bir surette gördüm onu diyor. Selam verdim ve dördüncü kat semaya çıktım. Dördüncü kat semada kim var? İdris Aleyhisselam var. Tam merkezde. Üç altta, üç yukarıda. İdris Aleyhisselam tam ortada. İdris'e de girdim ve selam verdim diyor. Sonra beşinci kat semaya çıktım diyor. Beşinci kat semada kim var? Harun Aleyhisselam var. Bir halka kurmuş, insanlara sohbet veriyordu diyor. Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğinde Musa Aleyhisselam dua etti kardeşi de peygamber olsun diye. Allah kırdı mı Musa Aleyhisselam'ı? Kabul etti. Kardeşi Harun'a da peygamberlik verdi. Bak biz de burada her sohbetimizden önce Allah'ın peygamberlerini zikrederken kardeşi Harun'u da zikrediyoruz. Neden? Peygamber. O da bir peygamber. Harun Aleyhisselam'ın sohbeti çok tatlıdır. Rabbim bize cennette onu dinlemeyi nasip etsin. Amin. Mübarekle selamlaştı. Sonra çıktı 6. kat semaya. Orada kimle görüştü? Musa Nebi ile görüştü. Kur'an'da en çok bahsedilen peygamber. Çok uzun yaşadığı için, kavmi de çok kalabalık bir kavim olduğu için ve asi bir kavim olduğu için çok malzeme var bize. Çok örnek var. Bundan dolayı Allah Teala en çok o kavimden ve o peygamberden bahseder Kur'an'da. Musa Nebi ile görüştü. Sonra 7. kat semaya çıktı. Kim var orada? İbrahim Aleyhisselam var. Denilirse ki, Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra en büyük peygamber hangisidir? Alimlerimiz ihtilafta. Bir kısmı diyor ki İbrahim Aleyhisselam'dır. Çünkü bütün peygamberlerin soyu İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor. Bir kısmı ise diyor ki Musa Aleyhisselam'dır. Çünkü Musa Nebi'ye verilmiş olan mucizeler peygamberimizden sonra hiçbir Nebi'ye verilmemiştir. Ve Kur'an'da en çok bahsedilen peygamber Musa Aleyhisselam'dır. Alimlerimiz bu konuda itirafta. Yedinci kat semada İbrahim Aleyhisselam var. Ne buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam? İbrahim ümmetine benden selam söyle dedi. Ve aleykesselam ve rahmetullah. Ve bana şöyle bir tavsiyede bulundu diyor Efendimiz Aleyhisselam. Cennet dümdüz bir ovadır. Yemyeşildir. Bomboştur. Her kim Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber derse o ovaya bir ağaç dikmiş olur. Ben şimdi bir tane ağaç diktim. Siz ağaçsız kalın. Ahiretteki yerini şenlendirmek istiyor musun? Yaptığın ibadetlere bağlıdır kardeşim. Namazı kıldın mı? Bir tane köşkü diktin. Bir fakire, bir gurebaya bir sadaka verdin mi? Orada bir nimet sana vasıl oldu. Bir köşk daha dikildi. Bu tesbihatı yaptın mı? Allah senin için bir ağaç dikti. Bütün yaptığımız hayırlar cenneti mamur eder. Cennetimizi ibadetimizle biz imar ederiz. Cehennemimizi de amellerimizle, kötü fiillerimizle biz imar ederiz. Behlül-i Dane Hazretleri tasavvufun büyüklerindendir. Halife Harun Reşit zamanında yaşamıştır. Allah ondan razı olsun. Amin. Yolda geliyor, eli yüzü kömüre bulanmış. adamlardan bir tanesi onu gördü. Meczup tipli bir veli olduğu için insanlar onunla alay ederdi. Ama Allah dostları insanların kendi hakkındaki kanaatlerine önem vermezler. Diyor ki Behlül'ü gören kişi, ey mübarek diyor, nereden geliyorsun? Bakıyor her tarafı simsiyah. Kömür taşımış. Mübarek diyor ki cehennemden geliyorum diyor kardeşim. Cehennemden geliyorum olur mu? Kim gelmiş cehennemden? Cehennemden geliyorum diyor. Ya diyor bu nasıl iş? Cehennemden gelsen diyor böyle olur musun? Her tarafın yanmış olur. Kardeşim diyor oradan geliyorum. Meğer orada ateş mateş yokmuş diyor. Herkes ateşini buradan kendisi götürüyormuş. Bu iddia oynayanlar, bu eşek yarışı oynayanlar, bunlar bu oyuna ateş götürüyor. Bu içki içenler, kumar oynayanlar, anasına öf be ya diyenler, bu namaz kılmayanlar bu oyuna cehenneme odun biriktiriyor. Bu oyuna. Hani şimdi nasıl fakir fukara var sokaklarda? Parklara gidiyorlar, mezarlıklara gidiyorlar, ağaçlardan düşmüş dalları topluyorlar, odun biriktiriyorlar. Ne için? Yaz vaktinde yapıyorlar ha. Kış zamanında sobalarını atabilsinler diye odun biriktiriyorlar. Ülkemizde yaşayan Müslümanlar da ateşteki azapları artsın diye odun biriktiriyor. Ve kumar oynuyorlar. Küfür ediyorlar. Kadın kızla geziyorlar. Allah'tan af dilemiyorlar. Allah günahlarımızı affetsin. Amin. İbrahim Aleyhisselam bize selam söylüyor. Yedinci kat semadan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın işi bitiyor ve diyor ki bundan sonra Sidretül Müntehadır. Sidreye hiçbir canlı giremez. Ne bir melek ne de meleklerin peygamberleri. Yani dört büyük melek. Hiç kimse oraya geçememiştir. Yaratılmışlardan hiç kimse oraya vasıl olamaz. Allah sadece seni bekliyor ya Muhammed dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam Sidretül Müntehada Rabbimizle görüştü. Onunla 70.000 kelam yaptı. 70.000 kelam. Sultanım Aleyhisselam'a Rabbimiz 3 ilim verdi. Hadiste bunu nasıl anlatıyor? Rabbimle görüşürken sırtımdan bir soğukluk hissettim. Sanki bir el sırtıma dokunmuş gibi. Bu soğukluktan sonra Allah bana çok büyük ilimler verdi. Bu 3 ilim verdi bana. 3 ilimden bir tanesi nedir? Şeriat ilmi. Ne demek şeriat ilmi? Bütün insanlara ne Müslüman ne kafir ayırt etmeksizin İslam'ı açıklamak zorunda olduğu ilim. Bu ilme şeriat ilmi denir. Hiçbir şeyi gizleyemez, her şeyi açıklamak zorundadır. İkinci ilim nedir? Tasavvuf ilmi, ehline açıklamak zorunda olduğu ilim. Bu öyle bir ilimdir ki sahabe içinden en sağlam olanları açıklamıştır. Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Ali gibi, Osman gibi, Ebu Hureyre gibi. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Bu ilim herkese açıklanmaz. Mesela en çok hadis rivayet eden sahabi kimdir? Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ne buyuruyor? Resulullah aleyhisselam benim iki tane kabımı doldurdu. Hadis-i şeriftir. Kaplardan bir tanesini açıkladım. 5.000 küsur hadisi bu sahabi rivayet etmiştir. Diğer kaptan hiçbir şey açıklamadım. O bana kalmış bir sırdır. Onu açıklasam bu insanlar beni öldürürler. Bu tasavvuf ilmidir. Sır ilmidir. Ehil olana verilir. Başka bir hadisten örnek vereyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselam'ın bulunduğu bir meclise girdi. Baktı Ebu Bekir Sıddık'la bir şeyler konuşuyorlar. Oturdu, onları dinledi. Dinledi ama hiçbir şey anlamadı. Ebu Bekir Sıddık dışarıya çıkınca gitti ve Ebu Bekir'in yanına şöyle dedi. Ya Ebu Bekir, sen benim peygamberimle bir şeyler konuştun. Ama ben hiçbir şey anlamadım. Siz hep böyle mi konuşuyorsunuz? Ebu Bekir Sıddık buyuruyor ki, onunla aramızda bazı sırlar var. Konuştuğumuz meseleler bunlardır. Buna tasavvuf ilmi denir. Sır ilmi denir. Başka bir hadisle teyit edeyim. Yine tasavvuf ehlinin delil aldığı hadis-i şeriftir. Sultanım Aleyhisselam ne buyuruyor? O mağarada, hani Ebu Bekir Sıddık'la beraber girdiği bir mağara var ya Efendimiz Aleyhisselam'ın, müşrikler arka taraftan kovalıyor. Örümceklerin mağaranın kapısına ağ yaptığı, kuşun yuva yaptığı ve bir ağacın bir anda yükseldiği, anormal şeylerin olduğu bir mağara var. Sevr mağarası. Ebu Bekir Sıddık'la baş başa kalmış. Sultanım Aleyhisselam bu mağara hakkında bir hadis-i şerif söylüyor. Buyuruyor ki, Allah benim kalbime ne verdiyse hepsini Ebu Bekir'in kalbine akıttım. İşte bu ikinci ilimdendir. Sır ilmi. Ehil olana verebiliyor, ehil olmayana. Sadakati ve samimiyeti belli bir noktaya gelmeyene bu ilmi veremiyor. Buna tasavvuf ilmi denir. Üçüncü ilim nedir? Bu da var. Bu da hiç kimseye, tasavvuf ehli de dahil, kimseye açıklayamayacağı ilim, nübüvvet ilmi. Peygamberlik ilmi. Bunu da hadislerle delillendireyim. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Rabbimle aramda öyle anlar olur ki ne bir insan ne bir melek buna ortak olabilir. Efendimizle Allah'ımız arasındaki bazı anlar, bazı özel durumlar. Hiç kimse buna ortak olamaz diyor. Melekler de dahil. Buna nübüvvet ilmi denir. Bir hadis daha söyleyeyim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz az güler ve çok ağlardınız. Alimlerimiz bu hadisi şerh ederken ne diyorlar? Demek ki biz ümmetinin bile onun bildiği ve bizim bilmediğimiz çok fazla şey var. Çünkü hadiste diyor ki eğer bildiklerimi bilseydiniz. Bilmiyoruz. Bilmediğimizin işareti ne? Çünkü biz gün içinde çok gülüyoruz, hiç ağlamıyoruz. Allah'ın peygamberi diyor ki bildiklerimi bilseydiniz az gülerdiniz, çok ağlardınız. Biz çok gülüyoruz, hiç ağlamıyoruz. Bu işte bir terslik var. Demek ki bizim bilmediğimiz çok şey var. Efendiler, Allah'ımız Miraç gecesi Efendimiz Aleyhisselam'a bu üç ilmi vermiştir. Sonra 50 vakit namazı farz kılmıştır. Bizim borcumuz kaçtı? 50 vakitti. Ah o Musa Nebi, Allah senden razı olsun. Yoksa biz ayvayı yemiştik. Millete 5 vakit namazı kıldıramıyoruz şimdi. Efendimiz Aleyhisselam geriye dönerken Musa Aleyhisselam yolunu kesti. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, Allah sana ne verdi? Bana üç ilim verdi, 5 vakit namazı hediye etti. Musa Aleyhisselam dedi ki, kaç vakit namaz hediye etti? 50 vakit namaz hediye etti. Musa Nebi dedi ki, benim kavmim çok asi çıktı. 50 vakit namaz kılamadı. Senin ümmetin de zayıftır. 50 vakit namaz kılamaz. Sen Rabbine geri dön ve ona yalvar. Efendimiz Aleyhisselam geri döndü, 40 vakte indirdi. Musa Nebi'ye döndü, gitti geldi, gitti geldi. Bu namaz 5 vakit olarak bizim üstümüze kaldı. Rabbimiz buyurdu ki, senin ümmetine bu namazı 5 vakit olarak kıldım, emir kıldım. Kim 5 vakit namazını kılarsa bana miraç etmiş sayarım. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde namaz müminin miracıdır buyuruyor. Bid'at ehli, reformist hocalar burada şöyle diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam Musa'dan daha üstündü. Allah'ın selamı üstlerine olsun. Musa ona akıl veremez. Bizim peygamberimizin ilmi Musa'nın ilminden daha üstündür. Dolayısıyla bu olay uydurmadır. Kafaya bak. Kafaya bak. İşte reformist sapıklardan olursan, mezhepsiz olursan uydurursun. Keyfine göre uydurursun. Efendiler, bunu Kur'an'dan çürütebiliriz. Nasıl çürütebiliriz? Musa Aleyhisselam bir peygamber, bir Resul. Hazreti Hızır bir veli, bir salih, bir Allah dostu. Musa Aleyhisselam ilim öğrenmeye bir salihin karşısına çıktı mı? Ona tabi oldu mu? Onu üstad olarak kabul etti mi? Kabul etti. Kehf suresinde bu olay uzun uzadıya anlatılıyor. Allah'ın peygamberi ve Resulü, Tevrat'ın indiği peygamber bir Allah dostuna tabi oldu. Onu üstad olarak kabul etti. Ve ondan ilim öğrenmek için peşine koyuldu. O ne dedi? Sen benimle yolculuğa kalkışamazsın. Sen benim yolculuğuma sabır gösteremezsin ya Musa dedi. Ondan ilim öğrendi. Şimdi Allah'ın peygamberi Musa bir veliden ilim öğreniyor da Allah'ın Resulü başka bir Resulden ilim öğrenemez mi? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şerefini küçültmek için boyuna sallamalar yapıyorsunuz, yalanlar uyduruyorsunuz. Hadis-i şerifleri reddediyorsunuz ama hiçbir temeliniz yok. Ayetlerle çelişiyorsunuz. Allah Teala bu reformist mezhepsizlere hidayet nasip etsin. Amin. 5 vakit namaz bize farz olarak kaldı ama sadece bu bir hediye olarak değil. Efendimiz Aleyhisselam'a 3 hediye verildi orada. Rabbimizle yaptığı görüşmede bir tanesi ne? 5 vakit namaz. Size bir komşunuz hediye verse, her gün sana kardeşim 500 lira hediyem var. Her gün. 500 TL. Mahallendeki komşun, adam zengin, parası çok, seni sevmiş. Böyle bir teklifte bulunsa, bu hediyeyi alır mısın, almaz mısın? Ya şimdi kardeşim, karizmam çizilmesin, boş ver, sen paran cebinde kalsın. Der misin? Ne karizması? 500 ya. Al koy cebine, boş ver karizmayı ya. Bunu reddetmezsin. Bu hediyedir. Allah'ımız cebine koyduğun o 500 liradan çok daha değerli bir hediyeyi bize verdi. 5 vakit namaz. Öyle bir hediye ki 500 lira bu dünya için geçerlidir. Bu dünyada istediğin bazı şeyler alabilirsin. Biriktirirsin, daha iyi şeyler alırsın. Ama toprağın altına kadar geçerli. En kaliteli bilgisayarı aldın, 2 gün sonra kalp krizi geçirdin, bilgisayar yaşıyor, sen gittin. Bu dünya böyle. Biri geliyor, biri gidiyor. Bu iş böyle. Sen Allah'ın sana verdiği 500 TL'den çok daha değerli olan şu namaz hediyesini gözün gibi koru. Gözün gibi koru. Bak sana Peygamberim Aleyhisselam'ın son sözlerini söyleyeyim. Gözümün nuru namaz, gözümün nuru namaz. Bu onun son sözleridir. Kim onun gözünün nuruna sabit durursa, sadık olursa, sahip çıkarsa o adam kurtulur. Kim ki bu namazı kılmazsa o adamı kimse kurtaramaz. Kimse ona şefaat edemez. Şefaat yani aracı olmak namaz kılanlar için geçerlidir. Birinci hediye bu. İkinci hediye ne? Bakara suresinin son ayetleri. Amin ar-Rasulü. İmamlarımızdan Allah razı olsun. Diyanetimizden Allah razı olsun. Birçok yanlış meselesi, yanlış olayı olmasına rağmen Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine çok bağlı görüyorum. Özellikle hadis-i şeriflerde methedilmiş olan duaları ve sureleri akşam namazlarından sonra, sabah namazlarından sonra ve yatsı namazlarından sonra okuyorlar. İmamlarımız bunu okuyor. Sabah ve akşamdan sonra Haşr suresinin son iki ayetini okuyorlar. Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâhû. Yatsı namazından sonra neyi okuyorlar? Âmener rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu'minûn. Çok güzel bir şeydir bu. Peygamberimiz Aleyhisselam bu sureyi methederken ne buyuruyor? Bir kimse yatmadan önce âmener rasûlü'yü okursa, bütün geceyi ibadetle geçirme konusunda bu ona kafidir. Yeter. Hiç başka bir şey yapmasına gerek yok. Şimdi benden 100 rekat namaz tavsiyesi bekliyorsunuz. Hiç merak etmeyin, ben size 100 rekat namaz tavsiye etmeyeceğim. Ben bu özel gecede size bir günlük kaza namazı tavsiye ederim. Bir de yatmadan önce Amener Resulü'yü okurum derim. Onu okuyun. Derviş kardeşlerin zaten vazifeleri vardır, onlar bilirler. Ama size benim tavsiyem bir günlük kaza namazı kılın ve Allah'a şunu söyleyin. Ya Rabbi, benim bu namazlarında sana borcum var ve benim niyetim iyidir. Bunu kapatmak istiyorum. Bu gece bir günlük kaza namazı kıldım. Sen beni daim et ki bu borçlarımı kapatayım, sana borçsuz bir şekilde geleyim. Allah bize nasip etsin, temizlenmeyi nasip etsin. Amin. İkinci hediye bu, Amener Resulü. Üçüncü hediye ne? Bu çok önemli. Herhangi bir Müslüman Allah'a ortak koşmadan ölürse cennete gideceği müjdesi. Ne olursa olsun, cehennemde ne kadar yanarsa yansın, bir tek şartı var Allah'ımızın. Eğer bana ortak koşmazsan ben seni eninde sonunda cennetime alacağım. İmam Gazali'nin deyimiyle Müslüman'ın en çok yandığı 7000 senedir. 7000 sene yanacak. Yani ahiretin 7 günü. Ondan sonra Allah Teala bunu alacak ve cennete koyacak. Tek bir şart var. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip gitmiş olacak ve ona hiçbir şey ortak koşmayacak. Bu da üçüncü hediyesidir Allah'ımızın peygamberimize ve bize. Allah Teala hayatımız içinde ona şirk koşacağımız, ona eş koşacağımız herhangi bir anı bize nasip etmesin. Amin. Herhangi bir perdelenmiş, gaflete düşmüş, aldatılmış, kandırılmış anı bize nasip etmesin. Amin. Müslüman olarak can vermeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın yine Miraç'la alakalı hadislerini de anlatalım hem kapatalım. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Miraç'a çıkarıldığım gece bana iki kadeh getirildi. Birinde şarap, diğerinde de süt vardı. Ben sütü aldım. Melek, seni fıtrata irşad eden Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı alsaydın ümmetin azmıştı. Dikkat buyurun, şu anda Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmeti sütü içmiş olduğu için düzgün olan ümmet. Bir de Efendimiz Aleyhisselam şarabı içseydi bizim halimiz nice olurdu? Darmaduman olurduk. Perme perişan olurduk. Efendimiz Aleyhisselam miraca çıktığında şarap daha haram değildi. Şarap Medine döneminde haram kılındı. Şarabı da içebilirdi. Ama Allah'ın peygamberi aklı sarhoş edici hiçbir şeyi içmedi. Hiçbir peygamber sarhoş edici hiçbir şey içmemiştir. Sultanım devam ediyor. Miraç'ta cehennemde kokmuş leş yiyenlerin kim olduğunu sordum. Bazı şeyler gösterdi Allah Teala. Nedir o? Ayetlerde cehennem diyor. Ayetlerde cennet diyor. لِنُّرِيَّهُ مِنْ اَيَاتِنَا Ona ayetlerimizden bazılarını gösterdik. Söylemedik, gösterdik. Sahneler gördü benim peygamberim. Cehennemde kokmuş leş yiyenlerin kim olduğunu sordum. Efendimiz Aleyhisselam cehennemden bir sahne görüyor, Cebrail yanında. Refakatçi, daha önce gitmiş çok defa görmüş. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bunlar kimdir? Burada kokmuş leş yiyen insanlar var. Dünyada siz leş yer misiniz? Yolda arabanın ezdiği, ana caddelerde görürsünüz böyle. Arabalar ezmiş, köpek, dümdüz olmuş, leş. Yer misin onu? Kokusundan duramazsın. Ama cehennemde bunları yiyen insanlar gördüm diyor. Bunlar gıybet ederek insanların etlerini yiyenlerdir dedi. Dünyada herhangi bir Müslüman kardeşinin gıybetini yapıyorsan, yüzüne karşı söylediğin bir şeyde onun memnun olmadığı bir şeyse bu, bunun adı gıybettir İslam'da. Bu senin bir leş yediğin anlamına gelir. Başka bir hadis söyleyeyim. Miraç gecesinde ateşten makasla kendi dudaklarını kesenleri görüp kim olduklarını sordum. Ateşten makas olur mu? Aklımıza yakınlaştırayım. Makası alıyorsun ve sobaya koyuyorsun ucunu. Makas ateş gibi olmuş oluyor. Sonra onu alıyorsun ve kendi kendine dudaklarını kesiyorsun. Dünyada böyle bir adam var mıdır? Bu nasıl bir işkence yöntemi? Peygamberimiz Aleyhisselam bunu anlatıyor. Ateşten makaslar vardı diyor. Bazı insanlar kendi dudaklarını kesiyordu. Sordum. Bunlar kimdir? İlmi ile amel etmeyen alimlerdir. Efendiler, insanlara İslam'ı anlattığımız zaman tebliğ hepimizin vazifesidir. Bildiğimiz kadarını anlatmakla yükümlüyüz. Yalnız anlattığımız meseleleri kendimiz yaşamadığımız zaman bu hadise düçar olma durumumuz vardır. Allah bizi korusun. Amin. Amin. Bazı adamlar vardır, alim gibi geçinen insanlar vardır. İlim ehli olduğunu serdederler. Bizden büyük alim yok derler ama İslam'ın hükümlerini bir bir yok sayarlar. Bunlar kendi elleriyle ağızlarını ateşten makaslarla keserler. Dudaklarını ateşten makaslarla kesiyorlar. Farkında değiller. Başka bir hadis. Miraç gecesi cehennemi gösterdiler. Çoğunun kadın olduğunu gördüm. Oo, biz kurtulduk kardeşler. Çoğu kadınmış bak. Tirmizi hadisidir. Hadis devam ediyor. Cibril'e sordum. Neden çoğunluğu kadın? Cebrail Aleyhisselam şöyle dedi. Çünkü onlar kocalarına küfrediyorlardı. Kocalarına küfrediyorlardı. Buradaki küfürden mana nedir? Kocaları kendilerine bir nimet götürdüğü zaman teşekkür ediyorlar. Bir nimet götürmediği zaman şöyle diyorlardı. Zaten bana ne getirdin ki? Zaten bugüne kadar bana ne verdin ki? Buna küfretmek denir. Kadının kocasına küfretmesi. Yani koca karısına 10 tane nimet götürüyor. Bütün bakımını, ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama bir tane istediği bir şeyi yapamıyor. Maddi durumu el vermemiş, yapamamış. Kadın da şöyle diyor. Ben sana saçımı süpürge ettim zaten bugüne kadar bana ne yaptın ki? Bunun adına Peygamberimiz Aleyhisselam ne diyor? Kocasına küfreden kadın. Bu kadınlardan dolayı cehennemde kadınların sayısı erkeklerin sayısından daha fazladır. Allah hanımlarımıza hidayet nasip etsin. Amin. Miraç gecesi ekin ekip bir günde biçen bir topluluk gördüm. Bu da bir müjde hadisi. Ekin ekiyor ama bir günde biçiyor. Bu dünyada ekin ekip bir günde biçen bir adam var mı? Hasat zamanını beklemek zorundasın. Biçtiği mahsul yeniden eski haline dönüyordu. Şimdi mahsulü biçiyor, buğdayları alıyor. Ondan sonra tak tekrardan eski haline dönüyor. Tekrar buğdaylı mahsulü haline geliyor. Bunlar kim dedim ey Cebrail? Cebrail Aleyhisselam bunlar Allah yolunda cihad edenlerdir. bunların bir iyiliğine 700 misli sevap verilir. Harcadıklarının yerine yenisi verilir dedi. Allah yolunda cihad edenler, bir, kılıçla cihad edenler, iki, ilimle cihad edenler. Şu anda savaş olmadığına göre biz neyle cihad edeceğiz? İlimle cihad edeceğiz, kalemle cihad edeceğiz, kelamla cihad edeceğiz. İnsanları İslam'a davet edeceğiz. İnsanları bataktan kurtarmaya çalışacağız. Bunu yaptığımız zaman biz bu adamlardan oluruz. Rabbim bize nasip etsin. Amin. Bu gece bizim Kandil gecemizdir. Kandil gecesinde dünyadaki bütün Müslümanlar çok keyiflidir, çok heyecanlıdır, affolunmayı ümit eder. Hürmetkar bir gecedir bu gece. Efendimizin Rabbimizle görüştüğü gecedir. Fakat bu geceden memnun olmayan, bu geceyi sevmeyen, bu gecede Efendimiz Aleyhisselam'ı aşağılamaya çalışan ve Miraç mucizelerini inkar eden bir grup vardır. Vehhabiler. Kandillerin hepsine bidat derler. Beş gecemizin tamamını reddederler. Ve kim kutluyorsa onlara bidat ehli müşrik derler. Allah Teala bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Bunlar nasipsizdirler. Allah bunların kalbindeki merhameti almıştır. Allah bunların kalbindeki nuru almıştır. Yüzlerindeki siyahlık bir alamettir, bir işarettir. Kalplerindeki Müslüman düşmanlığı ve kan dökme isteği bir işarettir, bir alamettir. Hepsinin hedefi Müslümanlardır. Şiiler de ehli sünneti keser öldürür, Vehhabiler de ehli sünneti keser öldürür. Bakınız Suriye. Allah bu ehli bid'at akımlara hidayet nasip etsin. Amin. Bu Vehhabiler hakkında kandillerimize düşman oldukları için, bize müşrik dedikleri için bir şiir yazdım. Belki uyanmalarına, ikaz olmalarına vesile oluruz. Nakledeyim. Göbekli Vehhabiler. Bunların işaretlerinden bir tanesi ne? Göbek. Hani bizim Türk milletinin ağzında bir kelime var. Göbeksiz erkek balkonsuz eve benzer hocam. Adam kendisini bana haklı göstermek için ne diyor? Göbeksiz erkek balkonsuz eve benzermiş. Ayet gibi söylüyor. Kardeşim ne bu? Hadis mi, ayet mi bu ya? Balkonsuz eve benzermiş. Bir de misal bir benzetme yapmış. Yani beni mazur gör hocam. Yarım metre göbeğim var ama normal. Böyle bir şey yok. İslam'da göbek makbul değildir. Vehhabilerin ana özelliğine göbeği çok severler. Bakınız Arabistan'daki Vehhabiler. Hepsi göbeklidir. Bunu bir şiire döktüm. Harabede balkon gibi şu göbekli Vehhabiler. Frensiz bir kamyon gibi şu göbekli Vehhabiler. Harabe bir evde balkonu gördünüz mü böyle sarkmış? Harabelerdeki balkonlar sarkmıştır. Harabe evde oturan balkonun ucuna doğru gelmez. Çünkü sarkmış zaten. Her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Harabe evin balkonu neyse Vehhabi'nin göbeği de o. Aşağı doğru sarkmış. Parmağının ucunu göremiyor. Frensiz bir kamyon gibi. İslam ilimlerinden o kadar nasipsiz ki, ehli sünnet alimlerinden ve mezheplerden o kadar kopuk ki, önüne gelene kafir diyor. Frensiz kamyon gibi. Kim karşısına çıkarsa bindiriyor. Sen kafir, sen kafir, sen kafir, ben Müslüman. Allah hidayet nasip etsin kardeşim. İki Müslümandan biri diğerine kafir derse, kafir diyenin kendi kafir olur diyor benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Sen hangi peygambere iman ettin? Oruç tutarız doldurmaz. Kandilde namaz kıldırmaz. Burnundan bir kıl aldırmaz. Şu göbekli Vehhabiler. Şimdi kardeşler diyor ki ya hocam diyor yarın kandil diyor ben oruç tutmaya niyet ettim. Bizim mahallede diyor bir çocuk var sakın kandilde oruç tutmayın kafir olursunuz dedi diyor. Ya insan hem oruç tutup hem nasıl kafir olur ya? Allah aşkına bana bir izahat yapın ya. Siz ne sapık insanlarsınız? Millet oruç tutmak istiyor. Özel bir günde orucunun katlanacağını biliyor. Ve sen diyorsun ki tutma. Niye? Ben göbekliyim benim gibi olman lazım. Şunu desen anlarım. Biz nefsimizi terbiye etme yolunda değiliz. Biz tasavvufa düşmanız. Nefsimizle aramız çok iyi. Bu yüzden hepimizin göbeği var. Herkesin de böyle göbekli olmasını istiyoruz. De anlayın. Ama sen diyorsun ki ben tutmadığım gibi sen de tutmayacaksın. Benim yolum doğru yol diyorsun. Bundan dolayı benim sana tokat vurmam gerekiyor. Seni uyarmam gerekiyor. Doğru olan o değil. Doğru olan bu. Kandilde Müslüman kardeşim diyor ki namaz kılacağım hocam diyor. Kaza namazı. Vehhabi diyor ki ay kılma. Kaza namazı diye bir şey yok. Vehhabilerin sapık fetvalarından bir tanesi şudur. Kaza namazı diye bir şey yok. Niye yok kardeşim? Çünkü namaz kılmayan kafir olduğu için zaten kazası yok. Vay be. Fetvaya bak. Böyle iş olur mu? Siz nasıl Müslümanları kafir ilan etmek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz? Siz neyin peşindesiniz? Bu İngilizler içimize çok büyük bir fitne koydu. Çok büyük bir fitne koydu. Araları çok iyi bu İngilizlerle. Mevla aralarını bozsun. Amin. Burnundan da kıl aldırmıyor. Müslüman diyor ki yarın kandil, Vehhabi, oruç tutalım. Hayır ben tutmam. Kardeşim ne var bunda oruç tutacaksın ya? Oruç tutmanın kötülüğü mü var? Ben tutmam. Bidattır. Oruç bidattır. Manyağa bak. Cehlin Ebu Miyavları, kör intikam tugayları, İngiliz'in kobayları, şu göbekli Vehhabiler. Bunların bir tugayları varmış. Ebu Miyav tugayları. Ebu bilmem ne, Ebu bilmem ne. Bunlar hep böyle isimlerini kullanmıyor, künye kullanıyorlar. Mesela bir kızı oluyor, ona diyor ki Ebu Ayşe. Ayşe'nin babası anlamında. Künye kullanıyor. Ama bu künyeleri hep Müslümanlara karşı kullanıyor. Müslümanları kesiyor. 5 tane ehli sünnetin Müslümanın kafasını kesmiş. Önüne koymuş. Poz veriyor. Kelleler ön tarafta. Bu da Müslüman. Böyle poz veriyor Vehhabi. Kör intikam tugayları. Bunlar intikam tugayları. Kimden intikam alıyorlar? Hep Müslümanlardan. Hep Müslümanları kesiyorlar. Bir tane İngiliz'i kestiğini göremezsiniz tarih boyunca. Vehhabilerin ve Şiilerin tarih boyunca bir Hristiyanla, bir Yahudi ile savaştığını göremezsiniz. Bunların kılıçları hep Müslüman kesmiştir. Bunların kurşunları hep Müslümanlaradır. Hep ehli sünnetedir. Ama körler, kurşunlar hep bize geliyor. Bir tane müşriye gitmiyor. İngiliz'in kobayları. Bunlar İngiliz'in koyduğu bir dairede, bir tekerlekte beyaz fareler gibi. Kobay oraya koymuş. Fare nasıl dönüyor? Dönüyor, dönüyor. Fare dönerken şöyle diyor. Ya ne zaman bitecek bu ya? Bir türlü bu yolun sonunu getiremedim. Ne zaman bitecek bu ya? Bu Vehhabiler de o fare gibi boyuna dönüyor. Bu ehli sünnet ne zaman bitecek ya? Ne zaman bitecek ya? Bunların kökünü kazıyamadık ya. Evladım, oğlum. Siz yokken biz vardık. Siz bizim kökümüzü kazıyamazsınız. Biz ana gövdeyiz. Biz Allah Resulü ve sahabenin yolundayız. Siz bizden ayrıldınız. İngiliz'le ortak oldunuz. Siz bizi kazıyamazsınız. Allah sizi kazır. Küfür kıyamet gidiyor. Salya kusmuk serde diyor. Tasavvufa kin güdüyor şu göbekli Vehhabiler. Tasavvufa niye karşı bunlar? Nefis terbiyesini sevmedikleri için. Vehhabiye de bakayım. Gece yatmadan önce zikredeceksin Allah'ı. Zikir bidat. Allah'ımızın Kur'an'da onlarca defa zikrettiği وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ ذِكْرًا كَثِيرًا gibi onlarca ayet bidatmış. Allah bidat emretmiş bize. Niye böyle söylüyor? Yapmak istemiyor. İftira ediyor ve kurtulduğunu zannediyor. Küfür kıyamet de gidiyor ha. Adam derviş tasavvuf yoluna girmiş. Her gün zikri var, namazı var, ibadeti var, nafileyi kılıyor. Bir de ona küfür ediyor. Siz kafirsiniz diyor. Boşuna namaz kılmayın diyor. Muzun kabuğunu soymaz. Öyle bir aç ki muzu kabuk da yiyor. Nefsi terbiyeye koymaz. Asla tasavvufa girmez. Çünkü tasavvuf demek nefsi terbiye yolu demek. Cihat demek. Bunlar cihattan kaçar. Sadece Müslüman kesmesini bilirler. Besmelesiz yer ki doymaz şu göbekli Vehhabiler. Ortak özellikleri besmelesiz yemeleridir. Yine eli börekliydi. Gördüm birini yine börek yiyordu yolda. Yolda yürürken hem böreği yiyor hem götürüyor. İki çift söz gerekliydi. Biz ne yaparız? Kafir diyemeyiz. Küfür edemeyiz. Ama ilimle ortaya koyarız. İki tane çift söz lazım. İlimle bu adamın yaptığının yanlış olduğunu yumuşak bir lisanla anlatırız. Musa'nın Firavun'a söylediği gibi. Vehhabi kardeşim bak bu uygun değil. Peygamberine bağlı olduğunu söylüyorsun. Allah'ın peygamberi aleyhisselam ne zaman yolda yürürken yemek yedi? Bir, ayaktasın. İki, yürürken börek götürüyorsun. Yine eli börekliydi. İki çift söz gerekliydi. Hangi selef göbekliydi? Be göbekli Vehhabiler. Şimdi bunlar bir takiye yapıyorlar. Nedir o? Biz selefiyiz. Selef alimleri yani sahabenin hemen sonrasında gelen alimlere bağlıyız. Kardeşim bana bir tane örnek ver ya. Selef alimlerinden göbekli olan bir tane örnek ver. hiçbir sahabe ve hiçbir tabi'in göbekli değildi. Hepsi filin takibiydi, dervişler gibi. Sen de böyle olacaksın. Madem selefiyim diyorsun, takiyeyi bırak, söylediğin kişiye benze. Bu tıpkı Aleviyim deyip de Hazreti Ali ile alakası olmayan adam gibi. Aleviyim diyorsan Ali gibi namazsız olmayacaksın. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kazaya kalmış bir tane namazı yoktu. Sen nasıl Alevisin ya? Böyle Alevilik olur mu? Madem Hazreti Ali'yi seviyorsun, o zaman benden daha çok sevdiğini ispat edeceksin. Ben 5 vakit namaz kılıyorsam sen 6 vakit kılacaksın. Nafile katacaksın. Ben ilme senden daha az itibar ediyorsam sen daha çok itibar edeceksin. Çünkü sahabe içinde en alim Hazreti Ali'ydi. Allah ondan razı olsun. Amin. Benzediğini söylüyorsan, sevdiğini söylüyorsan sevginin ölçüsü benzemekten geçer. Benze kardeşim, benze. Aldatma. Allah Teala bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Şu kıymetli güzel gecede kalbimize feyzi, bereketi, rahmeti bol bol akıtsın. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatini bize nail etsin, bize nasip etsin. Amin. Rabbim cennette Efendimiz Aleyhisselam'ın komşusu olmayı bize nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.